Դերասան, ես երբեք չեմ էլ մտածել, որ երբևէ կուզենամ ռեժիսոր լինել, չեմ մտածել նույնիսկ այդ մասին։ Ես երազել եմ, որ ես պետք է լինեմ դերասան, դեռ շատ մանկուց, կարելի ասել, դպրոցական տարիքից, դպրոցական թատրոնի միջոցով, հետո արդեն ինքնագործ խմբում, հետո դրանից հետո արդեն թատրոնը ձեր կյանքում շատ լինական, շատ վաղուց, շատ մեր տնից է սկսվել, դա, երբ որ իմ ծնողները այն ժամանակ ես փոքր երեխա էի, հայրս ու մայրս իրենց ծերագրերով, որոնք մարգարտյա ծերագրեր էին, ունեին մատյաններ, որտեղ ասենք արտագրված էին հեքիաթներ, Աշոտ Ղարիբի պատմությունը, այսինքն մեր տանը ծերագիր գրքեր ունեինք, իմ ծնողները, որոնք արտագրել էին, եւ ուսուցիչներ էին, եւ գիշերները երբեմն ծնրվա գիշերներին, ինչպես պապիս տանը հավաքվում էին հեքիաթասացներ, զրույցներ անում, սա գյուղում այդպես էր, այսինքն օդայում ես ներկա էի լինում, հետո երևի ընթացքում արդեն որ քնում էին, նոր ինձ իմ անգողնում տեղավորում էին, առավոտ վեր էի կենում, ես գիտեմ, թե էլի պիտի կրթեմ այդ շրջապատ, տեսնում էի արդեն տեղում, նույնը արվում էր մեր տանը լեննականում, երբ որ հավաքվում էին երեկոյան ընթերցելու որևէ գիրք, դա կլիներ ասենք մեր ռաֆու վեպերից կլիներ, այսինքն այսի սովորություն կար, հա, ընթերցանության, հետո մեր տանը մայրս շատ հետաքրքիր հետևում էր, թե մենք ինչ ենք կարդում, մենք 10 երեխաներ էինք եւ բոլորս իրար հետևից դպրոցականներ, բան մեկս մեկին ուղղելով, այսինքն եթե ես ինչ որ բան չգիտեի, քույրս ինձանից մեծ էր, նա սովորեցնում էր իրեն անցածը, ես ճիշտ ասացի 10 երեխա ասացի, ես ինձ էլ ծնողներ, շնորհակալություն, եւ մենք ընթերցանության ժամեր ունեինք, այսինքն մայրս կարողանում էր, դե ոնց պիտի կառավարի այդ երեխեքին, չի ասենք ամեն մեկին ճիշտ իրեն տեղում բանում, եւ հիմա նոր հասկանում եմ, թե ինչ իմաստուն կառավարում էր դա, դրա համար երբ որ մայրս արդեն թուրներ ուներ, նա կարող էր 20-30 երեխա մի մանկապարտեզ հավաքել եւ ամեն երեխա արդեն գտնում էր իր անելիքը, ես այդպես ականատես եղել եմ, իրեն թուրերին ինքը ոնց էր կարողանում, իրոք եմ, որակ եմ փոքր աղջիկը մինչև հիմա հիշում է, նեկ տարս, ասում է, հիշում ես հայրիկ, որ ես տատիկի համար մայր էի, ինքը գալիս էի գյուղ, երկրաշարժի ժամանակ տեղափոխվեց գյուղ, գալիս էի տեսնում, լավ եղանակ, ինքը աթոռները դրված է, ինքն էլ բույով շատ ծանրակշիռ կին էր, մարմնեղ, այդ աթոռների վրա տեղավորած, պառկած, փոքր աղջիկս իր համար ինչ որ բաներ անում, ասում են, ես ինչ եմ, ասում են, մամաս ինձ պարգեցրել է քնելու, ճաշ է իբում ինձ համար, բան, ու սա այդ խաղերը, այդ թատրոնի տարերն էր արդեն, ինչալուց եւ տատս եւ մայրս հրաշալի, նրանք կարողանում էին նմանակել, դերի մեջ մտնել, մենք այդպես տանը ծիծաղի ժամեր ունեինք, երբ որ ասենք մեր հարազատներից կամ մենք ինքներս մեր վրա ծիծաղելով, թե ով ինչ է արել կամ ինչպես, սրանք երևի հենց այդ տարրեր են եղել, ես չգիտեմ, բայց իրոք սնվել եմ ես դրանցից, որքան հասկացա թատրոնը շատ վաղուց է, հա, դպրոցական տարիքից ես խաղաց եմ թատրոնի մեջ, ասեմ 1967 թվականին երբ ստեղծվեց թատրոն ստուդիա, ստեղծվեց Գյումրիի թատրոն, լեննականի թատրոնին կից, ես այդ ստուդիայի արդեն սան էի, արդեն ղեկավարը Համլետ Հովանիսյան, ռեժիսոր Համլետ Հովանիսյանը, որը նորավարտ ռեժիսոր էր, նորավարտ դերասանների հետ Գյումրիի թատրոն եկած լեննականի ժամանակ, եւ մենք նրանց նայում էինք այսպես հիացմունքով, որ այսպեսի բարդիկ, երազում էինք լինել նրանց նման, եւ ես երբ որ ընդունվեցի ստուդիա, արդեն ինձ համար դա երազանքի հենց այդ դուրն էր, որ բացվեց, ու ստուդիայում արդեն ես կարողանում էի, չէ, դպրոցը դեռ չէի ավարտել, ունեի 1-2 տարի, այսինքն մասնագիտության ընտրություն երբեք չի, վերջին տարին ես սովորելու տարիներին արդեն գիտեիք, հա, իմ ուսուցիչները, ճիշտ ասած իմ ուսուցիչներից ուզում եմ հիշել Հակոբյան Մանիկը, որը ինձ համար մինչև հիմա մնում է կենթանի մարդ, որպես կարծեք ինձ անդադար հուշում է, իմ հայրենի գիտելիքները ստացել եմ Հակոբյան Մամիկից եւ ինքեր Հայկուշից։ Սրանք իմ մեծագույն ուսուցիչներն են, որոնք տարաճանաչ են դարձրել եւ հայրեն լեզու սովորեցրել ինձ։ Օրինակ Հակոբյան Մամիկը ինձ միշտ ասում, ես պատմածքներ եի գրում, ինչ-որ ոտանավորներ, բան, ինքը դա կարդում էր ուսուցչանոցում, տանում ցույց էր տալիս, բան։ Ունեմ պատմված, որ նույնիսկ դպրոցական շրջանում հաղթող եղա այդպես մրցույթի։ Այդ պատմվածքը ինքը բոլոր դասարաններում կարդացել է։ Եվ հույս ունեմ, թե ես ինչ գրող կդառնամ կամ բան, բայց ես գիտեի, որ ես պիտի դերասանությունը շատ։ Չեք ասել պիեսն էլ գրել։ Ինստիտուտի առաջին կուրսի հենց իմ գրված պիեսը, երկրորդ կուրսի, Ռոլանդա Խարազյանը և Սարգիս Քոչարյանը հանձնարարեցին, որ բոլորս կուրսի համար պիես գրենք եւ այդ պիեսը դեմադրենք, ոչ թե վերցնենք ինչ որ հեղինակի, այլ մեր ստեղծած պիեսը Ռոզովին նկատի ունենալով, Վիկտոր Ռոզովը այդպիսի կուրս ուներ, ես շփվել եմ նրանց հետ անգամ, այսինքն նա հավաքում էր օժտված երիտասարդների եւ նրանք հորինում էին սյուժե եւ այդ ստուդիան ինքը արդեն դրամատուրգներ էր աճեցնում։ Իրենք խաղում էին, ստեղծում պատկերներ, օրինակ Եջանգություն Որոնելիս պիեսը, որ ես բեմադրեցի Ստեփանակերտի թատրոնում, առաջին իմ բեմադրությունը, դա հենց այդպես էլ ստեղծված ստուդիայով ստեղծված պիեսը, Ռոզովի ստուդիայով ստեղծված պիեսը, նրա ուսանողների միջոցով, դրաման ես դա շատ եմ սիրում, և այդպես մենք էլ որոշեցինք, ես գրեցի չապածո, ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչու չապածո, չապածո պիեսը, Շեքսպիրի ազդեցությունը շատ մեծ էր երևի, Լուիզա Սամվելյանը, երբ որ ընթերցեց գործը, Ռոլանդա Խարազյանն ասեց, թող Լուիզա Ունիկովնան նայի, ինչ է սարել, ուղումներ բան, երբ որ տվեցի, Լուիզա Ունիկովնան կարդաց, կանչեց, արդեն այդտեղից մեր բարեկամությունը սկսվեց, ինքը սկսեց դիտողություններ անել, թե ինչ կտես շտկվի, ինչպես այդ պրիմիտիվ բան, այսինքն պրիմիտիվ չապածոն, ինչու չապածո ինքն էլ հարցրեց, ասի չգիտեմ, այդպես ստացվեց, ինչ որ երբ պետք է գրեի, ասենք Heroes of the Year-ը, չապածո ինչ որ մի երկ աշխատանքի մասին, եւ այդպես ստացվեց չապածո։ Ինչերից այդ հարցով ինձ օգնեց, ինձնից 3 տարի փոքր իմ եղբայրը, որ հիմա քանդակագործ է, որոշ տեսարաններով մենք միասին ստեղծեցինք։ Հետո այդ պիեսը արդեն բերեցինք մեր կուրսում բեմադրելու։ Ես սկսեցի բեմադրել։ Ռոլանդա Խարազյանը ասեց, դու գրել ես, դու էլ բեմադրի, բայց իրեն հսկողությամբ եւ Սարգիս Քոչարյանի անպայման անմիջական հսկողությամբ։ Այդ պիեսը բեմադրեցինք մենք կուրսում, Ալեքսանյան Հովանես ունեինք Ալավերդուց, նա ինքը գլխավոր դերակատարն էր, սա վերջին փորձի ժամանակ ոդկը դուրս գցեց, որովհետև այդտեղ բաներ էինք դրել, շատ բարդ միզանսցեններ, տրյուկներով, բանով, ինքը այդ տրյուկի ժամանակ ոդկը դուրս գցեց, այդ միակ օրն էր, որ խաղացինք այդ պիեսը, ու դրանից հետո էլ չկարողացա, որովհետև ինքը արդեն վնասվել էր։ Հետո դա վերեցիք այստեղ։ Բայց այդ պիեսը Շարաֆյան Լևոնը, որ հիմա Ամերիկայում է եւ Չեպաշանի ռեժիսորական կուրսի ուսանողներից էր, ինքը որոշեց այդ պիեսը բեմադրել Վանաձորի թատրոնում, վերցրեց ինձանից պիեսը։ Ես ապշել էի, ասում եմ, դա ինչ մի պիեսը, որ ուսանողական, բայց հետո չեղավ իհարկե, ինքը ուրիշ բան բեմադրեց, կարծեմ Էդուարդո դե Ֆիլիպո բեմադրեց, բայց այս ամբողջը եղել է, այսինքն այդ գրված պիեսը հիմք հանդիսացավ, որ մեր ռեժիսորական ամբիոնը Արտաշես Գրիգորիչ ամբիոնի վարիչն էր, ինքը առաջարկեց, Ռոլանդա Խարազյանը նպաստեց եւ Գրիգոր Մկրտչյանը, ես չմոռանամ, Գրիգոր Մկրտչյանը ինձ համար մեծագույն ուսուցիչ է, չնայած նա իմ ղեկավարը չի եղել անմիջապես, ուրեմն իրենք արդեն նպաստեցին ու ես տեղափոխվեցի այդպես ռեժիսորական կուրս, այդպես ստացվեց իմ ռեժիսոր դառնալը։ Ուսուցիչ ուսուցիչներից ուզում եմ տեսնել արվեստում ձեր ուսուցիչը ինձ համարում։ Հենրիկ Հովանեսյանը շատ կարճ ժամանակ է մեզ դասավանդել, բայց նա ինձ համար մշտապես մնում է առաջին փաղանգում իմ ուսուցիչների։ Դրանցից ամենաառաջինը իմ կուրսի ղեկավարներն են։ Ես ուզում եմ խոնարհվել նրանց հիշատակի առաջ եւ անպայման ցանկանալ նրանց հոգուն հանգստություն, որ նրանք լինեն լույսի մեջ, դա Սերգեյ Ավետիչ Քոչարյանն էր իմ առաջին ղեկավարը, դերասանական կուրսի Արտաշես Գրիգորիչ Հովսեփյանը, իմ ռեժիսորական կուրսի ղեկավարը, հետո արդեն Լուիզա Սամվելյանը, որը ինձ համար մինչև կյանքի վերջ մնաց իմ և ուսուցիչը և մտերիմ ընկերը, մենք հետո արդեն շատ մտերմացանք, և վերջին թարգմանությունը նրա արդեն Անկողնում արված Անդրոմաքեն, ես բեմադրեցի, դրա համար շատ ուրախ եմ, այսինքն նրա հիշատակը ես ինչ-որ բանով կարողացա հավերժացնել։ Այո, ուրի մեջ համապատասխանելի սարսափելի ինտելեկտուալ աշակերտներից մեկը, ռուսական թերթում, որ հիշատակի խոսքեր ասել, վերնագիր շատ հետաքրքիր էր, այսպես է ռուսերեն, «Она была угрожающе умна», նա սարսափեցնող խելք ուներ, իրոք այդպես, իսկ կանացի հմայքը անսահմանափակ էր, և մենք մնացինք մինչև վերջ բարեկամներ, ու իրոք ուրախ եմ, որովհետև նրա եզակի թարգմանությունը Անդրոմաքեն բեմադրվեց մեր թատրոնում, հենց մեր ազատագրման տասնամյակին նվիրված ներկայացումներ դա։ Իմ մեծագույն ուսուցիչներից է նաև Լևոն Հախերթյանը, որի հետ մեկ շատ մոտ ենք, նախ նրա տղան իմ ընկերներ, հետո ես արդեն ավելի շատ մտերմացա իրենց հետ, և առանձին արդեն կարողանում էի շփվել և պարոն Հախերթյանի և Տիկին Սոնայի հետ, նրանց տանը հյուրընկալվել, միշտ մշտապես ունենալով նրանց իմաստուն խոսքը և ուղղորդող նախանձելի ուսուցիչներ եք ունեցել այս առումով։ Իրոք, ես հիմա որ մտածում եմ, ես ասում եմ, ուրեմն երջանիկ մարդ եմ եղել նրանց ունենալով իմ ուսուցիչները, իսկ հետո արդեն Լենինգրադում Տավստանոգովը շփվել եմ մեր մեծագույն դերասաններից Սոս Արտաշեսվիչի հետ, որի հետ դարձյալ մտերիմ եք, և առաջին խմբի մեջ է, երբ որ ստացվեց համազգայինը, Խորեն Բաբկենչը, որի հետ Երևան թատրոն ստուդիայի հիմնադրումը դրեցինք, մի ներկայացում արվեց ընդեղ, ես խաղացել եմ Հին Աստվածներում Իշխան, այսինքն ուսուցիչներ, որոնք ինձ համար ճակատագրական և ընծա են եղել, ընծա, որպես ընծա է տրվել ինձ, շփումները նրանց հետ ճակատագրի բերումով, և ես հպարտ եմ դրա համար։ Շատ հարուստ եք։ Թատրոն որպես ռեժիսոր մտակ, թե որպես դերասան։ Ես թատրոն մտա դերասան ռեժիսոր, ինչու, որովհետև սիրելով դերասանությունը խաղացել եմ անընդհատ, օրինակ մեր նախադիպլոմային արդեն աշխատանքների ժամանակ երկու նախադիպլոմային գործ է հանձնվել 17 ուսանողներից, մեկը Գայանյան Սամվելի, որը դարձյալ Ղարաբաղցի է, ասեմ իմ ընկերը արմատներով, Գայանյան Սամվելը բեմադրեց Շվարցի վիշապը, ես խաղում էի վիշապ, և ես բեմադրեցի Շեքսպիրի Մակբեթը, և այդ երկու գործն է ամբողջ կուրսից բեմադրվել, իսկ Շվարցը ինձ համար ավելի կարևոր էր, որտեղ ես խաղում էի, քան թե իմ հատվածը, ազնվորեն, և այդպես ես նրա վրա ավելի կենտրոնացված ու շատեր էի, և բոլորը ասում էին, օրինակ Հարությունյան Անդրանիկը, արժանահիշատակ իմ ընկերը, մեծագույն, լավ գիտեք, նա հրաշալի կարդացող է, մենք միասին աշխատել ենք, երբ որ Սոս Արտաշեսվիչը հիմք դրեց համազգայինին, ես այնտեղ Քաչնազար ներկայացման մեջ խաղում էի Իշխան Սաքո, և ինքը անընդհատ ասում էր, գիտես, քո տեսակը հարկավոր է, որ խաղաս դու, բոլորը տեսնեն, շատ վաղուց դու այստեղ չես եղել, ամոջ, այդ ընթացքում ես Ղարաբաղում էի աշխատում, և Հայաստանում քիչ գիտեին, գիտեր նեղ մի շրջանակ իմ ընկերների, ասում դու անընդհատ պետք է խաղաս, որ տեսնեմ քո տեսակը, ես սրանք ասում եմ, որովհետև իմ ընկերների խոսքերն են, ոչ թե դա իմ կարծիքն է, ես իմ մասին շատ համեստ կարծիք ունեմ, ասեմ, ազնվորեն, ես երբեք չեմ մտածել, թե գիտեք, ես անում եմ ինչ-որ արդարոց մի բան, ես անում եմ ինչ-որ սիրում եմ, իսկ այն ինչ-որ սիրում եմ, դա շատ քիչ է, որ ասենք, շատ մեծ հնչողություն ունենա կամ գնահատական, երբեք չեմ սպասել գնահատականի, ուղղակի արել եմ այն ինչ-որ կարողացել եմ։ Օրինակ, երբ որևէ պիես եք բեմադրում, բնականաբար ռեժիսորն է ընտրում, ինչ պիտի բեմադրի, չէ՞։ Անպայման։ Այո։ Այդ ընտրության հիմքում ի՞նչն է ընկած։ Այն ինչ սիրում եք, այն ինչ ուզում եք, թե այն ինչ հարմար եք գտնում, որ ասենք հանդիսատեսի ճախակով կլինի։ Առաջին հերթին թեմատիկան, ինչի մասին է, մարդկային ինչ բարձր հատկություններ կան այդ պիեսում, եւ ինչ է որ պիտի փոխանցես հանդիսատեսին։ Ես երբեք չեմ ասելիքի, ասելիքի, այո, այո, նա գաղափարը։ Դա ուրիշ խոսքով ասած կարմիր թելը կամ այն դերխնդիրը, ինչին ցկտում է ռեժիսորը։ Օրինակ ինձ համար երբևէ խնդիր չէ ցույց տալ մարդկային բնավորության արգահատելի գծեր, ընդգծել եւ դրանք բերել առաջ։ Չգիտես ինչու հիմա եւ ընդհանրապես մեր ժամանակ էլ շատ հետաքրքիր տենդենց կա ցկտել բացասական։ Բացասական, ես վատ բառ չեմ ուզում ասել, բայց հետո հասնել նույնիսկ շատ ներողություն այլասերված մտքերի կամ բան։ Սրանք ճիշտ չեն։ Եվ ես մի շատ հետաքրքիր բան ասեմ, դա միշտ իմ ընկերներին ես ասում եմ, հիմա կուզենայի դա շեշտել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես Արցախում եմ, ինչու։ Այստեղ դեռ հլա այդ ալիքը չի եկել։ Այսպես հալա եվրոպական, գիտեք ինչ, ընդգծված մարդկային ցածր կրքերի ցկտումը, բանը, դա երբեմն տանում է, այսինքն դա տանում է արվեստի աղանդավորության։ Քրիստոսը պատմում է, որ դա հանդիսատեսին կարող է ոչ թե կարող է ազդեցություն ունենալ, անպայման, անպայման։ Դուք գիտեք ինչ, անընդհատ մտնեք, ասենք, աղանդավորականների մեջ աղոթելու, դուք ինչպես պետք է մնաք հայ քրիստոնյա, թողած մեր հավատը, մեր եկեղեցին քրիստոնյա։ Ձեր այս նկատառումը ինձ հիշեցրեց վերջերս աջեմյանցիները, որ եկել էին, ներկայացում էին դերել կոմեդիա Գյումրի։ Բարեմա, ես գիտեմ, ես գացի, որ հանդիսատեսի մեծ մասը այսպես տարակուսած հայացքով լքեց դահլիճը, չնայած ես ինքս հուրաշալի հումորը ինչքան ծիծաղեցի։ Ուզում եմ ասել, այն ամբողջովին բացասական մեր կենսակերպի, մեր ապրելակերպի, մեր հայացքների, մեր ավանդույթների, բոլորովին չհամընկնող հակասո, կարելի ասել, թեմա էր բարձրացված, մեզ հետ ոչ մի կապ չուներ, բայց դա այնքան արվեստով էր արված, որ հնարավոր չէ չծիծաղել։ Եվ սա ոչ թե ցույց էին տալիս, որ ասենք կան այն այսպիսի բան, գիտեք, կարելի է այսպես անել, այլ ինձ թվում է սա արվում էր նախ, գուցե մի քիչ լավ չի հնչի, ինքնանպատակ արվեստ արվեստի համար ներկայացումների շարքից էր, գուցե նաև նրա համար, որ տեսեք, ահա այսպես չի կարելի ա։ Կոմեդիան նաև այդ խնդիրը կարող է լուծի։ Ես չգիտեմ, ես չտեսա։ Չտեսա։ Այդ ժամանակ, հենց այդ ժամանակ ես արդեն Երևանում էի։ Ես տեսա աֆիշաները, գիտեմ, իմ ընկերներն են ներկայացրելու, բայց ես ասեմ, Թիմիրանյան, հենց այդտեղ թաքնված է վտանգը։ Այսինքն, դուսա դեռ չձևավորված է սիստեմի համար։ Գիտեք, ընդհանրապես դա ուի շեղումն է, որը հետո տալիս է մեծ աղետալի թեկություն։ Ախր չի կարելի նաև ջայլամի ինքնակործան փիլիսոփայության բապրել, այսպես գլուխը գցել ավազի մեջ, ասել չենք տեսնում, չկա։ Չէ, չէ, կա այդ բանը, բայց դա արվեստի մեջ, գիտեք, դա նույնն է, ինչ որ երգիչները անում են, անընդհատ մենք վեճի մեջ ենք, տարբեր կարծիքներ կան, կան շատ կողմ եւ դեմ կարծիքներ, բայց կա մի բան, որ զոնալ մեզ տարերով ավանդված, բանը, օրինակ ինչպես հայրենները, ինչպես պիտի ասենք դա ժամանակակից ռեպի, անհասկանալի բան, անհասկանալի բան է, սա ատնովան թող 100 անգամ ասեն, չէ, այդպես չի, նույնն էլ արվեստն է, գիտեք, շատ գեղեցիկ արտաքինով կարելի է շատ ցածր եւ անմարդկային այդ կրքերը ներարկել որպես քաղցր թույն։ Ես դրանից շատ զգուշանում եմ։ Ես ձեզ ասեմ, այստեղ ներարկման ոչ մի բան չկա։ Ափսոսում եմ, որ դուք ներկայացումը չեք գիտել։ Պարզապես հրաշալի դերասանական խաղ է, կոմեդիա։ Դեմ չեմ։ Ժանրի լավագույն դեմ չեմ։ Ես քանի որ ես ասեմ, ես քանի որ տեսել եմ սովետական միության այնպիսի թատրոններ, Վանեմույնեից սկսած, Պանսոյի թատրոնից սկսած, Տավստանոգով, Աղա Միրզյան, այսպես Ապարկով, Մոսկվայի բոլոր թատրոնները, Գանչարովը, այսինքն մինչև Նովոսիբիրսկ, հեռավոր արևելքի թատրոն, ես սովետական միության թատերական արվեստը տեսել եմ ամբողջ լայնքով ու երկայնքով, այդ բախտը ինձ վիճակվել է, ես շատ բան եմ տեսել, բայց երբեք չեմ կարող համակերպել այն մտքի հետ, որ մենք պետք է անպայման այսպես գեղեցիկ զգեստներով ներկայացնենք մարդկային այն կրքերը, որոնք ինձ համար դա խորտ է, ես չգիտեմ, բեմը նրա համար է, որ բեմը եւս եկեղեցի եւ գաղափարի ու ազգային ցկտումների բանը պիտի պահել մաքուր, մաքուր, երբեմն լավ նպատակով կարելի է դժոխքել։ Ես ասում եմ, թե հենց այդ ենթատեքստը ուներ, տեսեք մարդիկ, ահա սա այս արգահատելին, որի բայց ժողովուրդը դա ընդունում է ինչպես, ժողովուրդը չընդունեց այդ մակրության, այդ բայց ինձ նման ցիցաղուներ կային, կարող ենք է ցիցաղել, ցանկացած հատոնի սուհում է պետք նաև այդպիսի կոմեդիայի ժանրից ունենալ, նաև այդ վատ բաները խարազանու, վատ բարքերը խարազանող ներկայացում ունենա, չէ, հենց դա արդեն մոտենում է այն գաղափարին, որ այսպիսի բանը, տեսեք ինչքան հետաքրքիր, ծիծաղելի, չգիտեմ, ես չեմ նայել, չեմ ուզում դատել, տարիներ առաջ, ուրեմն իմ ընկերներից մեկը հարկավոր էլ չի որ ասեմ, որովհետև բոլորը գիտեն, բերել է ինձ պիես, պիեսը բերել իրեն թարգմանության, իմ կնոջ անունը Մորիս է. Հավանմանի բան է, էլ է, կնոջս անունը Մորիս է, ասում ինչի համար է սա, սա գիտես ինչ նորություն է, բան, որ կինը չգիտեմ ինչ տղամարդ էսպես, հետո իրար ընկերուհի ընտար, ասի ես դա չեմ բեմադրի երբեք, որովհետև նախ Արցախում ես շատ երկար եմ եւ գիտեմ թե սա ինչ ժողովուրդ է, Արցախցուն ինչ է պետք, սա չտեղայնացնեմ զուտ Արցախցուն, հայ մարդու, ես ինքս հայ եմ, գյուրեցի եմ եւ ինձ համար դա խորտ է, եթե ինձ համար խորտ է, ուրեմն ես դա չեմ էլ անի, չեմ անի. Այսինքն եկար իմ հարցի պատասխանի, երբ դուք ընտրում եք պիեսը, նախայն պիտի ձեզ ընտրեք, եթե մտածում եք նաև հանդիսատեսը, ինչպես կընտրունի, եւ պիտի անպայման դա բարձր մակարդակով պետք է, երբեք չիջնել, այ դեսեք ծիծաղը, չէ, ծիծաղ ծիծաղի համար ինքնա նպատակ, չէ որ մենք 40 օր համբարնալուց առաջ հիշեմ, ասենք իմ բեմադրությունը, հենց այնտեղ էլ եւ կա ողբերգականը եւ այսօրվա կյանքի քննադատությունը, ծիծաղը կա դրա հետ մեկտեղ, ցավը կա մահացած մարդկանց միջոցով ինչ որ ցկտել հոգու մաքրության մասին խոսել, կամ գնամերի արի սիրեմը, թող չթվա, թե ես ինչ-որ կոչեմանում անպայման սահմանափակվել մեր խեցի մեջ, չէ, ես ինքս շատ արտասահմանյան պիեսներ, ռուսական, բեմադրել եմ, դա ինձ համար նորություն չի, և չի եղել մի թեմա, որ ես չշոշափեմ։